Book 2 25 25 في المدينة شهر میں شهر میں أريد أن أذهب إلى محطة القطار میں سٹیشن جانا چاہتا ہوں میں سٹیشن جانا چاہتی ہوں أريد أن أذهب إلى المطار میں ہوائی اڈے جانا چاہتا ہوں میں ہوائی اڈے جانا چاہتی ہوں أريد أن أذهب إلى وسط المدينة میں شہر جانا چاہتا ہوں میں شہر جانا چاہتی ہوں كيف أصل إلى محطة القطار؟ میں سٹیشن کیسے جاؤں؟ میں سٹیشن کیسے جاؤں؟ كيف أصل إلى المطار؟ میں ہوائی اڈے کیسے جاؤں؟ میں ہوائی اڈے کیسے جاؤں؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ میں شہر کیسے جاؤں؟ میں شہر کیسے جاؤں؟ احتاج لسيارة أجرة. مجھے ایک ٹیکسی چاہیے. مجھے ایک ٹیکسی چاہیے. احتاج لخريطة المدينة. مجھے شہر کا ایک نقشہ چاہیے. مجھے شہر کا ایک نقشہ چاہیے. احتاج لفندق. مجھے ایک ہوٹل چاہیے. مجھے ایک ہوٹل چاہیے. اريد ان استاجر سيارة. مجھے ایک گاڑی کرائے پر لینی ہے. مجھے ایک گاڑی کرائے پر لینی ہے. هنا بطاقة الائتمانية. یہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے. یہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے. هنا رخصت قیادتی. یہ میرا لائسنس ہے. یہ میرا لائسنس ہے. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ شہر میں دیکھنے لائق کیا ہے؟ شہر میں دیکھنے لائق کیا ہے؟ اذهب الى المدينة القديمة. آپ پرانے شہر میں جائیے. آپ پرانے شہر میں جائیے. قم بجولة في المدينة. آپ شہر درشن کیجئے. آپ شہر درشن کیجئے. اذهب الى الميناء. آپ پورٹ جائیے. آپ پورٹ جائیے. قم بجولة في الميناء. آپ پورٹ درشن کیجئے. آپ پورٹ درشن کیجئے. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ اس کے علاوہ اور کیا دیکھنے لائق ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا دیکھنے لائق ہے؟ الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.